Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 lutego, jest 15. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Zapraszam na serwis Trójki. Dożywocie dla mężczyzn z tak zwanego gangu zabójców właścicieli kantorów utrzymane. Wyrok zapadł przed Sądem Najwyższym i jest ostateczny. Będą zmiany w prawie dotyczącym zawierania umów abonenckich na telefon. O szczegółach opowie reporter Trójki. Kończą się targi koni w Skaryszewie. W tym roku udało się ocalić ich życie przed wywozem do rzeźni. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyroki dożywocia dla zabójców właścicieli kantorów. Tadeusz G. i Wojciech W. odpowiadali za zabójstwo 5 osób i usiłowanie zabójstwa kolejnych 2. Sędzia Jerzy Grubba w uzasadnieniu wyroku wskazywał na charakter przestępstw i fundamentalne dowody, które przesądzają o winie oskarżonych. Trzeba przyznać, że te zbrodnie są niesłychanie okrutne, które zostały dokonane. Tutaj o kwestii wymiaru kary, że kara inna mogłaby zostać orzeczona niż kara dożywotniego pozbawienia wolności, w ogóle nie można mówić. W przypadku 5 zabójstw i 2 usiłowań zabójstw, gdzie w gruncie rzeczy to, że to zakończyło się na etapie usiłowania, no nie jest jakąkolwiek zasługą oskarżonych. Proces tak zwanego gangu zabójców kantorowców był jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat. Sprawcy zbrodni działali brutalnie dopiero po oddaniu strzałów. Sprawdzali, czy zamordowani mają przy sobie pieniądze. Zdarzało się, że ich nie mieli. Szykują się zmiany w prawie dotyczącym zawierania umów abonenckich na telefon. Projekt przepisów jest już w Sejmie, ale rozwiązania krytykuje branża telekomunikacyjna. Ministerstwo Cyfryzacji chce m.in. uregulować sprzedaż SMS-ów premium i narzucić obowiązek dokładnego informowania klienta o szczegółach umowy. Operator może mieć z tym kłopot, mówi Grzegorz Bernatek, ekspert firmy Audytel, z którym rozmawiał Kuba Witkowski. Będzie na przykład musiał przesyłać nam po rozmowie, w której sfinalizujemy jakąś transakcję, całe nagranie naszej rozmowy. Na pewno takie nagranie, udostępnienie pliku byłoby bardzo wskazane i dobre. Panu by się to przydało? Wszystkim. Jeśli będziemy podpisywali umowę w formie papierowej, będziemy musieli także uzyskać od naszego usługodawcy regulamin świadczenia usług i wzorzec umowy też w formie papierowej. Prawo narzuca operatorom takie rygory. Cezary Kazimierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Że klient, który przyjdzie podpisać umowę na telefon, wyjdzie z książką, z której w dodatku nic nie rozumie. W całym projekcie chodzi o to, żeby konsumentów otoczyć dodatkową ochroną. Karol Manys z Ministerstwa Cyfryzacji. A nie po to, żeby im utrudnić życie i żeby operatorzy telekomunikacyjni zaczęli drukować umowy na liczące kilka tysięcy stron, czy wysyłać pliki z rozmów. Nie, to absolutnie nie o to chodzi. Resort przekonuje, że dostęp do nagrań czy umów papierowych będzie tylko dla tych klientów, którzy sobie tego życzą. Przepisy są teraz dyskutowane w komisjach. Kończą się tegoroczne wstępy. Największe w Europie targi koni. W tym roku po raz pierwszy udało się ocalić zwierzęta przed śmiercią dzięki umowie Centaurusa z gminą. Wcześniej konie w dramatycznych warunkach wywożono najczęściej do Włoch, do rzeźni, a handel odbywał się pod osłoną nocy. W tym roku udaremniono wjazd ponad 130 koni bez zaświadczeń weterynaryjnych. Monitorowano też miejscowe lasy i rogatki miasta, mówi Marek Pietrusiak z Fundacji Obrońców Zwierząt Centaurus. Dzisiaj możemy już spokojnie powiedzieć, że te nasze założenia zostały spełnione. To nie były tylko właśnie słowa, a prawdziwe czyny. I nie było tu żadnych podziałów, tylko czysta kooperacja wszystkich służb razem z nami. I pokazaliśmy, że razem można działać i dotrzymać danej sobie obietnicy. Do Sejmu trafiły 2 projekty nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt. Pierwszy złożył PiS, drugi posłowie PO i Nowoczesnej. Politycy chcą zakazu hodowli zwierząt futerkowych. O przyjęcie regulacji dającej koniowi status zwierzęcia towarzyszącego zaapelował przed kilkoma dniami Krzysztof Czabański, poseł PiS i członek parlamentarnego zespołu Przyjaciół Zwierząt. Dzięki temu prawu konie nie mogłyby być oddawane na rzeź. W Kijowie modlono się za poległych na Majdanie Niepodległości. Mijają 4 lata od rocznicy, od najkrwawszego dnia protestów, kiedy to od kul snajperów zginęło kilkudziesięciu demonstrantów. W sumie ponad 100 osób. Polegli na Majdanie nazywani są na Ukrainie bohaterami niebiańskiej sotni. Mają ulicę swojej pamięci. To dawna część ulicy Instytuckiej, gdzie 4 lata temu od kul snajperów zginęło najwięcej protestujących. Strzelano w tych, którzy przychodzili, aby zabrać rannych. Snajperzy zrobili sobie strzelnice. Strzelnice z ludzi. O taki tyr po ludziach. Wspominał uczestnik tamtych wydarzeń, pan Andrii. Do Krzyża Pamięci Poległych przynoszono dziś kwiaty. Odprawiono też żałobne nabożeństwo.

bardzo nie lubisz. Niespodzianek. Spokojnie, nic nie planowałem. Nasza piosenka dnia, brawo, to jest zapowiedź nowej płyty, jak mi się wydaje, dość mocno oczekiwanej. Król, dziś nasza piosenka dnia. Nie wiem, czy bardzo uważnie słuchali Państwo prognozy pogody i nie wiem, czy prognoza pogody była aż tak szczegółowa, no ale powinno w niej paść zdanie, że w Bielsku-Białej zadymka. Chodzi oczywiście o zadymkę jazzową, ale o szczegółach opowie ktoś, kto obserwuje zadymkę z bliska, czyli Mariusz Owczarek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Pogoda jest niezła, znaczy nie wieje i nie pada śnieg, zobaczymy jak będzie w sobotę w górach. No a jeśli chodzi o muzykę? Jeśli chodzi o muzykę, to 20. jubileuszowa zadymka, czyli od niedzieli do niedzieli mnóstwo wydarzeń, przede wszystkim koncerty. Zaczęło się to właśnie w niedzielę od gali bielskiego jazzu. To był wspaniały wieczór, kiedy na scenie pojawiło się kilkudziesięciu muzyków tu z Bielska pochodzących. Właściwie trzy pokolenia to już są muzyków. Cały koncert poprowadził profesor Andrzej Zubek. Tego samego wieczoru jeszcze niedzielnego była premiera płyty także bielskiego muzyka, basisty Roberta Szewczuki, płyty Moonrise. Poniedziałek to już był dzień konkursu. Jury pod przewodnictwem Jana Ptaszyna-Wróblewskiego wysłuchało trzech finałowych zespołów. Tak się składa, że to były same kwartety. I po burzliwych, co muszę przyznać, burzliwych obradach, Dominik Kisiel, Exploration Quartet z Gdańska, to są zwycięzcy, wyróżniony zespół, także kwartet Jana Kantnera, i to właśnie kwartet Jana Kantnera zagra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To jest ta nasza nagroda dla nich. Potem był także koncert Maćka Obary, jego płyty Unloved, wydanej dla ECM-u. to poniedziałek. Na dzisiaj ja bardzo czekam na ten koncert w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, bo to zawsze jest wieczór, którego gospodarzem jest wybitny polski jazzman. W tym roku jest nim Leszek Możdżer, który zaprosił wspaniałych gości. I to dzisiaj będzie długi koncert w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Środa i czwartek to są klimaty jazzu. Alex Han, Joey DeFrancesco, Monto Alexander, Jean-Luc Ponty. Takie koncerty przed nami. Środa i czwartek. Piątek nasi laureaci Mateusza. Electro Acoustic Beat Sessions, ich repetitions, listy do Krzysztofa Komedy. Także MF Robots, Nowik Alex, będzie trochę tanecznie, ale my także będziemy dla Państwa nadawali z piątku na sobotę audycję mało obiektywnie. Od północy do drugiej zapraszam do słuchania. Na pewno goście, muzyka, jak zwykle dwie godziny naprawdę na żywo, stąd to się będzie działo na żywo. Sobota, Szyndzielnia, także sprawdzimy, jaka pogoda w górach, ile jest śniegu. Kapela ze wsi Warszawa, zawsze wyjeżdżamy kolejką na Szyndzielnię, co roku na Zadymce. No i wielki finał niedzielny w katowickim Nostrze, sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Avishai Cohen Trio, Kurt Elin Quartet i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Aleksandra Humali. Słyszę, że jesteś bardzo podekscytowany, bo to wszystko twoje ulubione klimaty muzyczne. No i już powiedziałeś o tym, że w twojej audycji mało obiektywnie ta muzyka się pojawi. No ale nie powiedziałeś o niespodziankach, które mamy dla słuchaczy. Za dziś ci bardzo dziękuję i czekamy na mało obiektywnie. Przypomnę, prosto z festiwalowego klubu Metrum z piątku na sobotę od północy do drugiej. Zapraszam Państwa, Mariusz Owczarek. Mariuszu, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. A te niespodzianki, które mamy, to trzy podwójne zaproszenia i są to wejściówki, uwaga, bez gwarantowanych miejsc siedzących, ale kto by tam na to zwracał uwagę. Mamy takie wejściówki na środę, na koncert w klubie Klimat i na czwartek, też w klubie Klimat, trzy podwójne zaproszenia. Przypomnę, to są wejściówki bez gwarantowanych miejsc siedzących na czwartek i na środę na Bielską Zadymkę Jazzową. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać z programem trzecim, proszę teraz zadzwonić do Piotra, 2273. Ten telefon na pewno działa i Piotrek na pewno tam jest. Proszę dzwonić i rezerwować dla siebie wejściówki na Bielską Zadymkę Jazzową do klubu Klimat, do Bielska Białej na środę, czyli na jutro i na pojutrze na czwartek. Muzyka z Bielskiej Zadymki Jazzowej pojawi się w sobotę, jak powiedział Mariusz, a my sięgamy teraz po nową płytę zespołu Kalexico. That much anymore. Memories. second all I ever see is the look in your eyes, the look in your eyes. You'll come back to my side, take me from here. Open up your heart, let me hear your voice. Wydaje mi się, że ci z Państwa, którzy lubią Calexico, nie poczują się zawiedzeni tą nową płytą, bo jak na każdej zespół proponuje nam rodzaj podróży i to jest podróż muzyczna, ale odwołująca się do naszej wyobraźni i to mi w twórczości Calexico chyba najbardziej się podoba. Zresztą sama okładka już zachęca do podróży. Właściwie mówi do nas: zapraszamy. A w związku z tym, że zapraszają, to chciałbym dziś posłuchać z Państwem dwóch utworów. Jeden z nich za nami, zatytułowany Voices in the Field. Przed nami jeszcze Bridge to Nowhere. Outdated, we're coming up for it. Zaczynamy dzisiaj bardzo delikatnie. To nowa płyta zespołu Calexico. Utwór zatytułowany Bridge to Nowhere. Szczegóły tego, co prezentujemy, znajdą Państwo także na naszych stronach internetowych. A skoro jesteśmy w takiej, posłużę się tytułem audycji, krainie łagodności, no to sięgnijmy po jeszcze jedną płytę, na którą czekałem. Do tej pory mieliśmy tylko jeden utwór zatytułowany I'll Be Your Pilot. I ten utwór pojawiał się dość często w naszych sobotnich poczekalniach. Czyli już Państwo wiedzą, że to zespół Bell & Sebastian ze Szkocji. Zespół u nas lubiany. Taki zespół, który ma wielką zdolność śpiewania ładnych piosenek. Beautiful before the years came, turn it upside down. We were beautiful before we got wise. Kolekcjonuję płyty Szkotów i jeśli ktoś z Państwa czyni podobnie, to koniecznie trzeba dołożyć do tego całego zestawu najnowszą produkcję How to Solve Our Human Problems. Tak jest zatytułowany nowy album Belen Sebastian. I zastanawiałem się, jakiego utworu jeszcze byśmy wspólnie posłuchali tytułem zachęty i nawet myślałem o tym, żeby jeszcze raz odtworzyć I'll Be Your Pilot. Ale skoro to już znamy, a mamy nową płytę, to posłuchajmy czegoś nowego. Sweet Julie. Glass, faded dust, and we flew apart. Now I'm cleaning up at your latest party. Belen Sebastian, nowa płyta i przy okazji prezentacji tego utworu Sweetie Lee. Trochę sobie ponarzekam, bo wolę, kiedy oni skupiają się na głosach i gitarach. A te wszystkie elementy elektroniczne trochę mnie irytują. Ale cała płyta jest przyjemna i można z tą płytą przyjemnie spędzić albo popołudnie, albo wieczór, jak państwo sobie wybiorą. Teraz troszkę muszę sam siebie zganić, dlatego że straciłem dzisiaj czujność, a tu powoli kończy się audycja, dzisiejsze wydanie naszego magazynku. A przecież są jeszcze dla państwa płyty tygodnia. I to dwie. 71335. Wiedzą państwo, co robić. Prosimy o imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Ta płyta tygodnia to Lao Tse. Zabije, żyje. serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Słyszę, pobierz tlen. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. Nowa płyta zespołu Laocze, odtworzyliśmy utwór Nie Raj. Na płytę otrzymują Ewa z Gorlic i Piotr z Bartoszyc. Życzę dobrego słuchania. Teraz nie będzie nowej płyty, teraz będzie płyta sprzed lat, a będzie to zapowiedź czegoś, co się wydarzy już w marcu. To będzie trasa koncertowa Sophie Zelmani po naszym kraju. No i Sophie Zelmani śpiewa pięknie, też delikatnie. So will my life go on? W związku z tym, że z tej najnowszej płyty odtwarzałem dla Państwa już kilka utworów, dziś sięgnąłem po płytę dawną, zatytułowaną Sing and Dance. Sophie Zelmani przyjeżdża na cykl koncertów do Polski. Jeszcze będę Państwu o tym oczywiście mówił. Być może nawet będą jakieś niespodzianki. Jeden z tych koncertów na pewno w Lublinie, ale z tego co pamiętam, w Lublinie już duży tłum. Warto się z nią spotkać, bo śpiewa pięknie Sophie Zelmani na trasie koncertowej w Polsce. Proszę nasłuchiwać Trójki, bo być może będziemy mieli dla Państwa niespodzianki. A teraz sądzę, że dla wielu z Państwa niespodzianką będzie również to, że mamy drugą płytę tygodnia. I te płyty też mamy dla Państwa. 71335. Podobnie jak przy pierwszej płycie tygodnia, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a ta druga płyta to Maleo Reggae Rockers. Warszawo ma, tam w getcie głód i nędza i chłód, i gorsza od głodu i chłodu tęsknota Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies. Choć tropi mnie pan władza, żandarm, gestapo i SS. Warszawo ma, patrz w oku mym łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma. Warszawo ma, o Warszawo ma, wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies. Choć tropi mnie pan władza, żandarm, gestapo i SS. Warszawo ma, patrz w oku mym łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro. Warszawo ma. Panny Sprawiedliwe, tak jest tytuł tej płyty tygodnia Maleo Reggae Rockers, a płytę otrzymują Aleksandra Zbychowa i Ireneusz z Radzynia Podlaskiego. Proszę Państwa, jeszcze jedna niespodzianka dziś podczas naszego spotkania, mianowicie zaproszenie na koncert. W czwartek o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół lubiany przez Państwa, nazywa się Neue Obersleisien. I na ten koncert, na 19 w czwartek do studia Agnieszki Osieckiej, teraz zaproszenie dla Państwa, proszę dzwonić do Piotra, 2 2 i 7 3. No i Obersleisien, na mój śląski gust, tak to się czyta. W każdym razie mają swój koncert u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek o 19. Na zespół Kocis ma nową płytę. Dziś fragment tylko tej nowej płyty. Jutro więcej w trzech wymiarach gitary. Dziękujemy bardzo.